राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 12 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम मत रहो कोई भी सब भले हो जाओ भले। देखो भले होने के लिए एक बात ध्यान देख समझी है, भलाई करने से भला नहीं होता है आदमी, बुराई छोड़ने से भला होता है। ये बात है गुरु, भलाई करके भला आदमी नहीं होता, बुराई छोड़ने से भला हो जाता है। बुराई छोड़ने पर अब भले कैसे नहीं होंगे बताओ, बुराई सबका छोड़ दी तो क्या होगा, भलाई तो होगा। भलाई करने में आदमी की एक कमजोरी रहती है, भलाई करने में चीज देने में रद्दी शब्द देता है, रद्दी शब्द ये स्वाभाविक है, स्वतः सब चीज और सात चीज है जो हल्की चीज होते थे, हल्की चीज से त्याग नहीं आता भीतर, फिर त्याग आता बड़ी चीज देने से, त्याग कैसे आएगा हल्की चीज देने से, कूड़ा कचरा सब इतना फेंकते कभी त्यागी हो जाते, त्यागी नहीं होते, त्यागी बढ़िया चीज में वो देने से होते, बढ़िया देने में नहीं आती। इस वास्ते भलाई करने से आदमी भला नहीं होता, बुराई छोड़ने से भलाई जो होता है वो क्या होगा क्या बताओ, तन मन से सर्वथा बुराई छोड़ लेता है तो विश्व मात्र का कल्याण करता है, विश्व मात्र की सेवा है, अपने शरीर से मन से वाणी से कोई बुराई नहीं, कितनी की बुराई नहीं है तो विश्व मात्र का भला करता है, विश्व मात्र की सेवा होती है। और जो भलापन करता है अच्छी बातों को देता है इसे समाज की सेवा करता है, इसमें फल की इच्छा नहीं रखता, वो अपनी सेवा करता है, फल ऐसा स्वभाव दब जाता है, अपना भला नहीं है बल्कि इच्छा से। फल और आसक्ति ये दो चीज रहने से कर्म से पतन होता है, और फल और आसक्ति का त्याग कर रहे तो कर्म कल्याण करने वाला हो जाता है, कर्म योग हो जाता है वो, तो फल के त्याग करने से अपनी सेवा हो जाती है, विश्व की सेवा समाज की सेवा अपनी सेवा, और भगवान को याद करने से भगवान को अपना मानने से भगवान की सेवा हो जाती है। कैसी बढ़िया बात है, तन से मन से बुराई छोड़ दो, बुराई केवल बुराई छोड़ने से आप भले आदमी हो जाओगे, सुपरमैन जो होते हैं ना, शेष आदमी हो जाएगा, उत्तम आदमी हो जाएगा वो। आप बताओ बुराई छोड़ दे तो उसमें क्या कमी रहेगी बताओ, आप बताओ इस समय बताओ, वो ही बोलेगा। शरीर से बुराई छोड़ दे, वाणी से बुराई छोड़ दे, मन से भी बुराई छोड़ दे, तेरी मदद तक पता है गीता ने, शारीरिक तो वाणी का तो मन मन मन का तो श्रद्धया पर श्रद्धा पूर्वक दे प्रति आ रहा है तेरी हम तत्सात्विक सात्विक स्वरूप तप होता है। वो बुराई छोड़ देना, बुराई छोड़ देना, बुराई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, अभी बुराई रहेगी आप में तो कब छोड़ोगे? किस समय के लिए ये बुराई रख छोड़ी है? ऐसा समय आएगा तब बुराई छोड़ेंगे। ये अभी मौका है, अभी मनुष्य शरीर है, अभी मौका है बुराई छोड़ने का। आप बताओ, मनुष्य शरीर में बुराई नहीं छोड़ेगा तो वह पशु पक्षी भी छोड़ेगा क्या? राक्षस होगा छोड़ेगा क्या? भूत प्रेत पिशाच और छोड़ेगा क्या? वृक्ष और छोड़ेगा क्या? जलचर और छोड़ेगा? अब छोड़ेगा सर्वथा बुराई छोड़ने से, शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, सर्वथा बुराई छोड़ने से आदमी भला हो जाता है। पूरा कैसे रहेगा बताओ? जब शरीर से बुरा ही नहीं, मन से बुरा ही नहीं, वाणी में बुरा ही नहीं, तो बुरा कैसे रहेगा? और सर्वदा भला हो जाएगा ना, तो बुरा किसी को समझे ना, किसी को बुरा चाहे ना, किसी को बुरा करे। ये तीन बात, अगर तीन बात का नियम ले लो आपको क्या पता लगती है? आप जितने बैठे हो सबके सब ना तो किसी को बुरा समझेंगे और ना किसी को बुरा चाहेंगे, कि उसे नाश हो जाए बेटा, नाश हो जाए, नाश हो जाए, बुरा चाहेंगे नहीं और बुरा करेंगे नहीं। कृपानाथ, कृपा करो, भले बन जाओ। मैं देख देख लिखा है बुरा न रहे, बुरा न रहे, बुरा न रहे कोई। बुरा छोड़ने भले हो गए, सर्वथा बुरे छोड़े। कैसी मौज की बात है, एकदम आनंद होगा, शांत होगा, साधक बड़ा तेज होगा, अच्छी बात होगी। देखो, असाधन रहते हुए, बुरा ही रहते हुए, भलाई करने से भला आदमी नहीं बनता, सर्व तो भला नहीं बनता। बुराई सर्वदा छोड़ दे, भलाई बन जाए, बन ही जाएगा, बन ही जाएगा, एकदम पक्की बात है। ये आपके बहम है कि झूठ खबर से पैसा पैदा होता है, ये दिखता है ऐसा, ये नहीं। मैं कहता हूं भूखा मर के मर जाए तो वो श्रेष्ठ है, धनी लक्ष्मी हो रही अपेक्षा, पाप करके लक्ष्मी बने कोई काम का नहीं है वो आदमी। और न्याय जब तो होते होते मर जाए श्रेष्ठ पुरुष है, साधन में निर्दृ से हरिश्चंद्र राजा भूपति से ही सत्यवादी है। हरिश्चंद्र सत्य का इतना आदर किया कि भूपति सब सह ली, स्त्री को बेच दिया, स्त्री को और पुत्र को, पुत्र सहित। काशी नगर के एक और में हरिश्चंद्र बेची ना स्त्री बेचते, बच्चा से बच्चा तो मां के पास जब है वो ले जाने वाला लात मारी उसे, ये ने साथ में रहे तुम काम कैसे जन्म नहीं करा? राजा था, राजा मामूली नहीं था, इतना बड़े हो रहे हुए हर्ष से। मैत्र के नाम की मैत्र मसुणा में सत्य का आदर करो सज्जनों, सत्य का आदर करो, यही मौका है, और मौका नहीं है। हमारे कई भाई कहते हैं झूठ खबर करना व्यापार है, धूड़ बिना धरो नहीं, फूल बिना व्यवहार नहीं। पक्के मन में समझ रखिए, धूड़ बिना धरो नहीं, फूल बिना व्यवहार नहीं, धरो करा तो दूर से होते शीशा पत्थरों से नहीं होता, पत्थरों से कहा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दूर में थोड़ी निकालो ठीक रह जाए, थोड़ी में ठीक रह जाए, दूर छूट जाए उतना पता से नहीं होता उतना बढ़िया। झूठ के वर्ष में बीमार रहेंगे, ये भ्रम है, ये भ्रम निकलता नहीं, मेरी तो ताकत नहीं है भाई करने की, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते नहीं, कैसे पकड़ रही है इधर से, बुरा ही छोड़ो महाराज, अब भले हो जाओगे, बुरे कैसे रहोगे, तो बुरे करोगे तो बुरे कैसे रहोगे, ना बुराई समझोगे, ना बुरा चाहोगे, ना बुराई करोगे, तीन बार का नियम लेना चाहिए, नियम कब लोगे, पता है मौत कब आ जाएगी, भीतर से नहीं है वो बुरा नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, कहते हैं बिना कारण बुराई करते हैं वे कर्जों के फेट में आए हुए हैं, वे बुरे नहीं है, क्या वो अपनी माँ के लिए बुरा होता है, अपने बाप के लिए बुरा होता है, अपने स्त्री के लिए बुरा होता है, अपने बेटे के लिए बुरा होता है, अपने परिवार के लिए बुरा होता है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, संसार भर में कोई भी आदमी सर्वथा बुरा हो ही नहीं सकता, और सर्वथा भला सब हो सकते, नियम है, भला होने में कौन बाधा है, पूरा सब था वो नहीं सकता, कसा ही सबको मारता है, माँ को मारता है, बाप को मारता है, भाई को मारता है, बेटे को मारता है, स्त्री को मारता है, नहीं मार सकता, और सर्वता किसी को ना मारे ऐसा हो सकता है, भला भले सब हो सकते हो, बुराई न करे, बुराई न करे, बुराई न करे, बुरा न समझे, न बुरा चाहे, बलावन भी क्या दे देंगे, तीन बात केवल तीन बात, अगर इसको नियम ले लेगा हम तो कैसे बुरा नहीं करेंगे, कैसी बढ़िया बात है, सोता भले हो जाओगे, बुरा के चाहोगे ही नहीं, कैसे होगे बुरा हो जाओगे, बुरे करोगे ही नहीं, कह रहे हो बुरा समझोगे ही नहीं, कैसे बुरे हो जाओगे, कैसे होंगे बताओ, बुरे हो ही नहीं सकते, सब भले हो सकते हैं, भगवान है हमारे, भगवान भगवान को अपना मानो, निहाल हो जाओगे, सज्जनों ये बात बहुत बढ़िया है, भगवान मेरे हैं, मई वांशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव ईश्वर के अंश है, अपने पिता को भी नहीं मानते, किसको मानोगे, जब अपना बाप को नहीं मानते तो किसको मानोगे, कहां जाओगे, हमारे पिता है, हमारे पिता है, मनुष्य धनी आदमी का नौकर होता है उसे भी गर्मी आ जाती है, राज का नौकर होता गर्मी आ जाती है, अरे भगवान का हो तो उसे गर्मी नहीं आती पर गर्मी से तेज आती है, गर्मी में इतना तेज नहीं था आदमी, भगवान का हूं मैं, मेरी भगवान है, मैं भगवान का हूं, न त्वत समोस्त अभ्यधिका कुतोन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसा होगा, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, एक बात मानो भगवान मेरे, मेरा भाई क्या थे, मेरे तो फिर रघुपाल दूसरा तो कोई, सृष्टि मात्र में मैं भाई किस बात को लेकर, मेरे तो मेरे रघुपाल दूसरा तो कोई, शरीर को अपना नहीं मानते थे, मन को बुद्धि को इंद्रियों को प्राणों को अपना नहीं मानते थे, अपने तो केवल भगवान है, केवल भगवान हमारे हैं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सज्जनों चीजों वस्तुओं से आप ध्यान नहीं हो सकते, रुपये पैसों से आप ध्यान नहीं हो सकते। आप लघुपति हो जाओ, कुलपति हो जाओ, विश्व मात्र में सबसे ज्यादा धनी हो तो एक आदमी होगा, दो आदमी ऐसा होगा। बुरा रहे सब हो जाओ तो क्या बात अलग नहीं। विशेष बात है, बुरा ही करेंगे, मैं बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सर्वथा बुरा सब हो सकते हैं, सब बुरे ही रहे तो सब हो सकते है, बुरे ही रहे तो सकते, कोई बाधा नहीं मिलती। इस वास्ते भगवान की हम है, भगवान के साथ एकता होने से जो भलाई होती है वो भलाई करने से भलाई नहीं होती। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा कोई, अपने पिता को तो अपना मानो। मन भाई मैं ये नहीं कहता तुम मेरे हो जाओ, अपने बाप के भी नहीं हो किसी हो गए आप, जीव भूत सारा मात्र जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव, सब छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब के सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने बाप के नहीं होते, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के होने मात्र से भले क्या हुए, स्वाभाविक स्वाभाविक। एक बार वो याद आती है, कौशल्या माँ ने स्नान किया, याद स्नान किया, और स्नान कौन सी बड़ी बात है, पूजा हेतु की न स्नान, ठाकुर जी के रसोई बनानी है तो स्नान कर पड़ा, पवित्र होकर पड़ा है, पवित्रता पवित्रता क्या थी, रामलला चूमता है नहीं तो जूठन हो जाता है नहीं, ठाकुर जी रसोई बनानी भाई शरीर अशुद्ध नहीं होना चाहिए, रामलला बालक तो चू गई बालक कहा जाए, बालक क्या करे, क्या अशुद्धि थी मां के, भैया भलाई करो, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ने से भला हो जाता है, भलाई करने से भलाई नहीं होता। हजार दस हजार लाख दस लाख पचास लाख सत्तर लाख अरब खरब रुपये लगा हो तो सर्वदा भला नहीं हो सकता, अरे बुराई छोड़ने से भला हो जाता है, बिना कोटी पैसे वो बता कोई खर्चा नहीं लगता, क्या खर्चा लगे, बुराई छोड़ने क्या करता है। हमारे भाई बहन बुराई छोड़ दे, फेस करते हैं क्या फायदा, क्यों करे देश, मैं साथी हूं आपका साथी हूं, मैं कोई ऊपर से पटका हूं टपका हुआ नहीं हूं, मैं देखा रखो थे भी रखो मैं भी रखा, आप भी बनो हम भी बने, हम तो साथ में एक बार सवाल गए बने बनो, बने बनो, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा न कोई, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितने लाभ की बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी पवित्र बात है, मौज हो जाएगी मौज, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, हमारे भगवान है। मौत हो जाएगी, सजनो संत हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे, जहां बैठो वहां गृह में, साधु में, किसी आश्रम में, छोटा हो, बड़ा हो, कुंवारा हो, ब्याह हुआ हो, बूढ़ा हो, भगवान के हमारे, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल है, और सबका बाप है, बाप के भी नहीं होंगे तो किसी होंगे बताओ। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव मात्र छोटे बड़े सांप बिच्छू आदि जहरीले सब सब भगवान के बालक है। ये सेव सात्विक भाव राजते सब मेरे सौते सब संसार में जिन्हें अच्छे बुरे भले जीते हैं सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं ऐसे साधु समसित होते हैं अनुब्रजाम्यम नित्यम, उनके पीछे फिरता हूँ, पीछे उनके चरणों की नजरी होती है, उस नजरी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान पवित्र, भगवान अशुद्ध है, अपवित्र है क्या भगवान, ये नाम मात्र से पवित्र हो जाए। संसार में अपवित्रता है, भगवान में तो है, वह कहाँ है, वासुदेव सर्वम, वो अपवित्र पवित्र प्रसन्न हो गए, रजी पड़े रही हूँ महाराज, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पवित्र हो जाए, सब के सब रोम रोम पड़ गया जी, कोट कोट ब्रह्मांड, भगवान का हूँ, अभी तो भगवान का हूँ, मेरे भगवान है। एक ऊंचे शेठ के में नौकरी लग जाए तो राजी हो जाए आदमी, तो भगवान का हो जाए। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं, चार बार कोई पहले था नहीं, अभी है नहीं, भय हो नहीं, हो सकता नहीं, भगवान के समान भी कोई था नहीं, रहे नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अधिक कैसे होगा। और भगवान कह देंगे महाराज उनके चरणों की नदी से मैं पवित्र होता हूं, कैसी भी दीक्षा बात है। मस्त हो जाए हमारे, मौका लग गया भाई, भगवान को अपना कहने का मौका है, अभी समय है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है, आप नीचे कैसे रहे ऊंचे उठते हैं। क्षिप्रम बोले धर्म माता, क्षिप्रम क्षिप्रम क्षिप्रम आरम द्रुतम शीघ्रम, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम लाडले बेटा है, लाडली बेटी है, भगवान के हैं। क्या जोर है, यही मोटी बात, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, आप धनी से धनी हो रहे भगवान हो सकते हैं, हम गरीब से गरीब हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पैसा हो तो भगवान वो होते हैं, ये तो धन हो तो होते हैं, ये तो विद्या होते होते हैं, बेटा बेटा ही है, कपूत है, कपूत भी पूत होता है, कपूत भी पूत होता है, पूत कपूत होते पूत है, भगवान के, भगवान के हमारे भाई बहन सबसे गणा, सबसे सबसे गणा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, हमारे भगवान की पीढ़ियां नहीं पड़ती, पीढ़ियां कोई पुरुष दो पुरुष पीछे है, ऐसे नहीं है। साक्षात भगवान के हम जीव भूत मात्र, नहीं बेटा पोता पर पोता है, साक्षात मई वांशु। हंस तो भगवान का ही रहेगा, कहीं जाओ किसी को नहीं जाओ, हंस भगवान का है, हंस भगवान का है। काश काश काश बेटा भगवान का। पक्की बात मान लो, बेसिक बिल्कुल हृदय में काट कर लेकर के भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोक्ष।